Warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 kwietnia, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Strona rządowa liczy na kompromis. ZNP mówi, że na chwilę obecną nie rezygnuje ze strajku w szkołach. Wieczorem negocjacje o podwyżkach dla nauczycieli. Motocykliści rozpoczynają sezon. Policja apeluje o rozwagę. Nie szafujmy tym pierwszeństwem, które czasami mamy i które nam przysługuje, i nie wjeżdżajmy ślepo prosto pod koła samochodu. 3000 odcinek w Jezioranach. Powieści o polskiej wsi Teatru Polskiego Radia. Rząd jest otwarty na rozmowy z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych. Wierzę, że uda się wypracować kompromis. Najważniejsi są uczniowie, mówi wicepremier Beata Szydło. W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie o 19:00 będą kontynuowane negocjacje w sprawie podwyżek dla nauczycieli. Forum Związków Zawodowych i ZNP chcą obecnie 30% podwyżki rozłożonej na dwie raty. 15% od stycznia i kolejne 15% od września. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz uważa, że na ten moment nie ma żadnych przesłanek, które dawałyby powód do zrezygnowania ze strajku w szkołach. Szef ZNP w jednej z prywatnych stacji telewizyjnych wyraził ubolewanie, że rząd nie przedstawił wcześniej związkom materiałów, które będą przedmiotem negocjacji wieczorem. Wicepremier Beata Szydło zapewniła, że rząd chce porozumienia. Pan Sławomir Broniarz w mediach przesądza o strajku przed rozmowami, to nie pomaga, napisała na jednym z portali społecznościowych. Jeśli wieczorem nie będzie kompromisu, jutro rozpocznie się bezterminowy strajk. Kodeks pracy przewiduje kilka możliwości, z których mogą skorzystać rodzice. Martyna Szymczakowska. W takiej sytuacji rodzice mogą skorzystać z przepisów kodeksu pracy i zostać z dziećmi w domach. Pierwsza możliwość to wykorzystanie 2 dni opieki na zdrowe dziecko. Ułatwienie dotyczy dzieci do 14 roku życia i przysługuje tylko jednemu z rodziców. Drugie rozwiązanie to zasiłek opiekuńczy na dziecko, które nie ukończyło 8 lat. Z tego prawa można skorzystać, gdy rodzic o zamknięciu placówki dowie się w terminie krótszym niż 7 dni przed strajkiem. Rodzice mogą też wykorzystać urlop wypoczynkowy. Należy pamiętać, że jeśli wniosek zostanie złożony na ostatnią chwilę, pracodawca może go odrzucić. Ostatnia możliwość to wykorzystanie urlopu na żądanie. W ciągu roku pracownikowi przysługują 4 takie dni. Niezależnie od przepisów kodeksu pracy, część pracodawców zapowiedziało, że na czas ewentualnego strajku w szkołach pracownik będzie mógł wykonywać swoje obowiązki zdalnie lub przyjść do pracy z dzieckiem. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Z początkiem sezonu policja apeluje o ostrożną jazdę do motocyklistów, motorowerzystów i rowerzystów. Nową akcję promującą bezpieczne zachowania rozpoczyna Komenda Główna Policji. Krzysztof Nowacki z Elbląskiej Drogówki mówi, że funkcjonariusze będą apelowali o przestrzeganie przepisów, kulturę jazdy i zrozumienia na drodze. Kierowcy samochodów muszą się przyzwyczajać na nowo do tego, że oprócz nich jeżdżą też motocykliści, którzy często są dużo mniej widoczni z uwagi na to, że ten pojazd jest dużo mniejszy. Apel też do motocyklistów, aby mieć to ograniczone zaufanie. Jeżeli poruszamy się w ruchu miejskim, warto jest myśleć też za kierowców samochodów. Tysiące motocyklistów z całego kraju rozpoczynają właśnie sezon, uczestnicząc w pielgrzymce na Jasnej Górze. Przede wszystkim to jest nasze święto. Traktujemy takie święto, bo zaczynamy zawsze każdy rok jazdą na Częstochowę. Przede wszystkim poświęcenie motocykli, tak? Tu o to chodzi, żeby to się szczęśliwie zawsze kończyło. Zawsze sobie życzymy tutaj tyle powrotów, ile wyjazdów. To jest dla nas najważniejsze. W Polsce jest ponad 2 800 000 motocykli i motorowerów. Kolejne kolejowe połączenie towarowe między Europą a Chinami. Chińskie media informują o otwarciu trasy Chengdu-Luksemburg. Pierwszy skład jest już w drodze do Chin. Podróż zajmie 15 dni. Więcej Tomasz Sajewicz. Położone w południowo-zachodnich Chinach miasto Chengdu, stolica prowincji Sichuan, to jedno z głównych centrów logistycznych regionu. To właśnie tam początek ma m.in. bezpośrednie połączenie kolejowe łączące stolicę Sichuanu z Łodzią. Obecnie otwarto kolejną trasę, która wiedzie do Luksemburga. Cytowany przez dziennik Global Times wicepremier Luksemburga Felix Brass uważa, że jego kraj dzięki swemu położeniu jest idealny na tak zwany hub logistyczny dla komunikacji towarowej z Chinami. Od 2013 roku trasy między 20 państwami Europy i Chengdu pokonało ponad 3000 składów. W pierwszą podróż do Chengdu z Luksemburga wyjechało 40 kontenerów przewożących maszyny, elektronikę, produkty spożywcze i sprzęt medyczny. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. 3000 odcinek w Jezioranach już za kwadrans na antenie jedynki. Teatr Polskiego Radia realizuje powieść radiową o polskiej wsi od 59 lat. Franciszek Pieczka nieustającą popularność słuchowiska tłumaczy jego aktualnością.

Halo, halo. Dzień dobry pani, dzień dobry panu. Rozpoczynamy audycję Dancing Salon Ulica na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Proszę państwa, dzisiaj audycja dla mnie absolutnie wyjątkowa, ważna. Mało która postać ze świata międzywojennej polskiej rozrywki nadaje się na bohatera filmowego jak ten człowiek, którego chciałbym dzisiaj państwu przedstawić. Proszę państwa, tym człowiekiem jest Fryderyk Jaroszy. Fryderyk Jaroszy w dwóch słowach to konferansjer wszechczasów. To człowiek, który urodził się w roku 1889, był z obywatelstwa Austriakiem, z pochodzenia Austro-Węgrem, mówił biegle kilkoma językami i o tym powiem również słów kilka troszkę później. W latach 20. Fryderyk Jaroszy znalazł się w Warszawie, przyjechał z Berlina z grupą kabaretową, słynną, bardzo legendarną, która się nazywała Niebieski Ptak. To był kabaret stworzony przez rosyjskich emigrantów osiadłych w Berlinie. I przyjechali na gościnne występy. Jaroszy tak absolutnie zachłysnął się Warszawą, że postanowił tu zostać. Już po roku mówił po polsku i na deskach kabaretu Qui pro quo debiutował jako konferansjer. Warszawa, później cała Polska pokochała go, odniósł tutaj niebywały sukces, zakładał kolejne teatry, o których powiem później, a może o których dowiecie się państwo z materiału, który dla państwa przygotowałem. Miał niesamowite życie w Warszawie, był jedną z najważniejszych, jak nie najważniejszą postacią tego kabaretowego świata. Miał niesamowitą historię wojenną, przeżył okupację w Warszawie pod fałszywymi dokumentami, był w powstaniu warszawskim, został wzięty do niewoli, wylądował w Buchenwaldzie. Z Buchenwaldu po wyzwoleniu przedostał się do Włoch, potem do Londynu i tak krążył między Italią a Zjednoczonym Królestwem. Zmarł w roku 1960. I teraz uwaga, mam dla państwa absolutny rarytas. Proszę państwa, razem z książką, która wyszła kilka lat temu, książką autorstwa Anny Mieszkowskiej pod tytułem Jestem Jaroszy, zawsze ten sam, wyszła płyta. Płyta z zapisem audycji radiowej nagranej dla Radia Wolna Europa w roku 1960, a konkretnie w czerwcu roku 1960, na 2 miesiące przed śmiercią Fryderyka Jaroszego. To jest wspaniała, piękna audycja. Audycja stworzona przez panią Teodozję Lisiewicz, która też jest absolutnie legendarną postacią. A zatem w audycji Teodozji Lisiewicz, nagranej dla Radia Wolna Europa w Londynie, usłyszymy Fryderyka Jaroszego, który w tej audycji jest człowiekiem w wieku lat 71 i specjalnym gościem tej audycji jest, proszę państwa, sama Renata Bogdańska, znana szerzej jako Irena Anders, czyli generałowa Andersowa, obdarzona absolutnie słowiczym głosem. I teraz ja państwa serdecznie zapraszam do wysłuchania tej audycji, a po niej mam kilka wisienek na ten piękny tort. Idę pełen duch miękkich włosów brud, starych jak dymek z papierosa. Mm-hmm. stolik wolny? Proszę bardzo. Dlaczego druga sala dziś zamknięta? Tam jest teraz próba nowego kabaretu. Kto to gra? Jerzy Kropiwnicki, a śpiewa... Wiem, Renata Bogdańska. Zaraz poznam. Co mogę pani podać? Proszę dwie czarne. Jedna dla pani, a druga? Dla Fryderyka Jaroszego. Zaraz tu będzie. O wilku mowa, a wilk tuż. Dobry wieczór, pani. Dobry wieczór, drogie panie Fryderyku. Niech pan siada. Zamówiłam już dla pana kawę. Słyszałem. Dziękuję bardzo. Czymże życie też? Kochaj, szalej, wiesz. Zresztą rób, co chcesz, bo śmierci ostrzy się już koca. Kto to tak śmiecznie śpiewa? Życie, domek z kart. Czy nie Renata? Miłość, głupi żart. Który tyle wart, że nie wart nawet papierosa. Stara piosenka i najlepiej pasuje do tematu, o którym chciała pani ze mną dziś porozmawiać. O dymku z papierosa, prawda? Co pani myśli o tej książce? Że jest to chyba jedyna w swoim rodzaju kronika dziejów polskiego kabaretu. Jeżeli chodzi o zielony balonik, to z pewnością wstęp Boya, wspomnienia Karola Frycza, Grzymali Siedleckiego, Arnolda Szyfmana są żywe, sumienne. Wyczułem tu z każdego słowa doskonałą, rzetelną pracę, chociaż to nie moje czasy. No, pana czasy są późniejsze. Si pro quo, banda. Cyganeria, stara banda na Chorzej, no i Cyrulik Warszawski. Doskonale je pamiętam. I dlatego jestem zdania, że w gruncie rzeczy dymek z papierosa to tylko częściowo kronika, a więcej zbiór autobiografii. Franklin Jones powiedział kiedyś, że autobiografia nigdy niczego złego nie mówi o autorze, tylko odsłania jego słabą pamięć. Otóż jedynie w wspomnieniach Jerzego Jurandota nie znalazłem ani jednej nieścisłości. Przyznaję, że z rozczuleniem czytałem słowa, co nam zostało z tych lat. A, pani Renata, całuj rączki. Witam kochanego mistrza. Ślicznie pani śpiewała. Dziękuję bardzo. Wyczuła pani próbę? Tak, pani z nami usiądzie. Dziękuję bardzo. I przypomni nam tę najmilszą piosenkę. Co nam zostało z tych lat? Miłości pierwszej, zeschnięte liści i kwiat w tomiku wierszy, wspomnienia szuby i szept, jasne łzy, co nie schną, i anioł smutku, co szept, i tylko westchną. Irena Anders, czyli Renata Bogdańska, śpiewała piosenkę Co nam zostało z tych lat. Proszę Państwa, teraz w ramach przerywnika zapraszam Państwa do wysłuchania przepięknej piosenki wyjątkowego człowieka, który mało razy gościł na antenie audycji Dancing Salon Ulica. To jest wielki pan Dodek, czyli Adolf Dymsza, w piosence Ach, pardon, muzyka Andrzej Panufnik. Proszę Państwa, Andrzej Panufnik oraz słowa Marian Hemar. Piosenka pochodzi z roku 1931. Niewątpliwy fakt, przede wszystkim tak, dobre wychowanie, oto pierwszy akt. Człowiek tak jak ja, bardzo o to dba. Czasem niespodzianie zdarzy się popa. Ach, pardon, jo, pardon, nic, a znaczy, że bonton. Ach, pardon, jo, pardon, cóż, wypadki są. Ach, pardon, jo, pardon, wybacz, hrabio, śmiałość mą. Ach, pardon, jo, pardon, hrabia mówi bon. I człowiek jest to cham, już z natury i na wskroś. Czasem tu czy tam, tak się wypchnie jemu coś. Ach, pardon, jo, pardon, cóż, wypchnęło się mną. Jo, la, la, ach, pardon, proszę od wątą. Mala maniną, obustwiałem ją. Była boska, miałem piekło z nią. Chwyta nóż do ryb, mlaska pijąc flip. Druga palawińska, ordynarny typ. Niech pardon, joch pardon, nie głupytko błagam ją. A pardon, joch pardon, w lubie gardzę nią. Niech pardon, joch pardon, wybacz hrabio Toniną. Ulala, ach pardon, hrabia mówi bon. Nigdy zdradziła mnie, tak jak zdradza każda z was. Pomyślałem, cóż, mam nauczkę jeszcze raz. Niech pardon, joch pardon, żegnam panią paszlową. Jolala, jak pardon, to jest mój bonton. Pardon, jo, pardon, a znaczy, że bon ton. Ach, pardon, jo, pardon, cóż wypadki są. Ach, pardon, jo, pardon, wybacz, hrabie śmiałeś mą. Ach, pardon, jo, pardon, hrabia mówi bon. Człowiek jest to cham, już z natury i na wskroś. No czasem tu czy tam, tak się być, nie mu coś. Niech pardon, joch pardon, cóż wytnęło się mną. I ulala, jach pardon, proszę od bonton. Ach, pardon, śpiewał dla państwa Adolf Dymsza, a teraz przenosimy się do świata sprzed wielu, wielu lat. Audycja 1960 rok, Londyn, prowadzi pani Teodozja Lisiewicz, a słyszymy głosy wielkiego Fryderyka Jaroszego oraz Renaty Bogdańskiej, generałowej Andersowej. W książce dużo mówi się o uliczce w Barcelonie, a o ile mnie się zdaje, Ordonce wcześniej sławę przyniosła mimoza. Tak, pióra Lechonia. Czemu dzisiaj ma Anita? Uśmiech tajemniczy, wzrok pełen słodniczy. Bo Don chodzę coraz dłuższe ku nieśle spojrzenia. Nie bądźże z kamienia. Więc podała słowo, że w tę noc majową serce drży na samą myśl. Wyjdzie w cichy mrok i czekać będzie na dom schoda. Tam, gdzie kwitnie dziś mimoza, mimoza. Tak, tak, mimoza Lechonia i córka kata Fiora Hemara. Te piosenki przyniosły sławę Ordonce, a nie parodia piosenek Wiercińskiego, jak pisze Tur. Jakąś tam jedną parodię kiedyś zrobiła, ale to nie zważyło na jej karierze. Pamięta pan jej piosenkę Jak tylko Żydek umie grać? To marnie on nie zginie, pamiętam. Dźwięki starej piosenki ajajajajaj pójdą za tobą w świat. Ajajajajajajaj skrzypki wezmiesz do ręki. Ajajajajajaj zagrasz to, co twój dziad. Czy to Rothschild, czy to ty, każdy Żyd ma w oczach ty. A pieśń sentymentalna Hemara? To tylko pieśń sentymentalna, to tylko noc duszna od dusz. I melodia Warszawy, kapitalny utwór Tuwima w bandzie. Są dwie piosenki stosunkowo mało znane, a zapomnieć ich nie mogę. Daj mi słowo. Daj mi słowo, daj mi słowo. I La Madonna Sleeping. Do tej piosenki muzykę napisał Dan. Słów nie pamiętam, ale dziś jeszcze widzę Ordonkę, jak ją śpiewa. W fotelu obok stoją walizki z nalepkami Rzym, Londyn, Paryż. Ach, wspaniałe byli te nasze artystki z Quid Pro Quo, z Wandy, z Cyrulika. Cały zespół był wspaniały. I to pana wychowankowie. Tylko nie przesadzajmy. Zimińska. Je me sens dans tes bras, si petite, tak amala w ramionach ty. Pogorzelska. Ja się boję sama spać i twego. Ja się boję sama spać, nie wiem dlaczego. Tak, i oczywiście do tego grona należy, proszę państwa, dołączyć jeszcze wielką Zofię Ternę. Osobę o wielkim sercu i bardzo malutkim wzroście. Zatem, proszę państwa, piosenka pochodząca z Cyrulika Warszawskiego, o którym tak ciepło mówi Fryderyk Jaroszy, w którym tak wiele pięknych rzeczy zrobił. Polskie słowa Marian Hemar, wielki przyjaciel Fryderyka Jaroszego. Utwór pod tytułem Płyta z zadrą w sercu, tytuł oryginalny The Broken Record. Kompozytorzy Cliff Friend, Charlie Tobias i Boyd Bunch. Proszę państwa, z rewii Słońce w Cyruliku śpiewa dla państwa Zofia Ternę. Mnie nic także serce nie chwyta, jak jedna płyta. Nastawiam ją od roku co dnia. Zawsze zapominam tytułu, ale refren nagrany na płycie. Lubię nad życie, choć zadry już mam. Ale płaczy, gdy gra, kochana. Pocaluj, pocaluj, pocaluj, pocaluj, pocaluj, pocaluj mnie raz. Z tym się kładę spać, z tym budzę się, tę nadzieją dręczę i ludzę się od rana. Kochana, że kiedyś nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie, nadejdzie ten czas. Przewrócisz ku mnie swą słodką twarz, przewróżysz oczy i usta, dasz mi stęsknione. Ach, plony, to brzmi tak blisko, tak tuż koło mnie, jak gdybyś śpiewał naprawdę do mnie. Kochana, czy poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy pokochasz mnie? Jeśli tak, nic nie mów, już ust mi daj. Jeśli nie, nic nie mów, straciłem raj. A teraz, skoro już wiesz, uczynisz jak chcesz. Mnie właśnie wzrusza ta płyta, przez środek rozbita. Jej jednej słucham co dzień znów. Głos brzmi przez to rozdarcie, tak nieprzytomnie, tak uparcie. Jakby tlukła się ćma w siatce, w klatce tych słów. Kochana, pokochaj, pokochaj, pokochaj, pokochaj, pokochaj, pokochaj mnie już. Bo mi strasznie szkoda każdego dnia, który ty bez mnie, bez ciebie ja od rana. Kochana, już głowę na mej pier, na mej pier, na mej pier, na mej pier, na mej pier, na mej piersi złóż. I bądź pewna, że nie pomylisz się, gdy ufnie w moje pochylisz się, raniona, stęskniona. W tym miejscu myślę półprzytomny, że ktoś znajomy tak śpiewa do mnie, kochana. Czy poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy poko, czy pokochasz mnie? Tutaj milknie płyta, tu piosenki próg, jakby ona rzekła mu nagle nie. Jakby odtąd już tylko serca został mu stuk. Tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Jaki piękny miała głos Zofia Ternę i jak czysto śpiewała. Proszę państwa, wracamy do ostatniego fragmentu audycji, której bohaterem jest Fryderyk Jaroszy. Fryderyk Jaroszy był uważany i określany konferansjerem wszechczasów. Przyjechał do Polski i absolutnie zawojował Warszawę i cały kraj. Na czym polegał cały bajer jego konferansjerki? Czy taka, czy magia, o której sam mówi? Posłuchajmy samego mistrza. Magia mojej konferansjerki polegała na śmiesznie nieprawidłowej polszczyźnie, i na akcencie. Zresztą mnie samego bawiło, kiedy słyszałem swoje proszę państwa, a mój rodzaj konferencjarki powstał, kiedy zrozumiałem słowa Ludwika Berne, że humor nie jest darem umysłu, lecz darem serca. Jeżeli piszą, że zawojowałem serca miliona Polaków, i jeżeli tak było istotnie, to dlatego, że kochanym warszawiakom wciąż dźwięczy jeszcze w uszach mój ton Polaka humorist causa. Dowcip wyłowiony niby z niezrozumienia polskich powiedzonek, a naprawdę z bogactwa języka Antka z Nadwisły, sentymentu, jaki kryje się w melodii szorstkiego języka warszawskiego, z komizmu dialektu z bielańskim. A w czym kryła się tajemnica, że mimo kryzysów teatralnych swoją scenę zawsze utrzymywał pan na poziomie i nigdy pan nie zbankrutował, chociaż płacił pan aktorom fenomenalny gaz? Może dlatego, że swoją pracę zawsze traktowałem serio. Ale broń Boże, nigdy nie brałem jej poważnie. Może dlatego, że wiedząc, jakie to wszystko niepoważne, byłem zabezpieczony przed wszelką krytyką i nic nie mogło wytrącić mnie z równowagi, bo nigdy żadnej nie miałem. Poza tym, prowadząc i polityczny kabaret, a ten nie ma litości nad swoimi ofiarami, nawet atakując kogoś, zawsze starałem się zachować wobec niego jak dżentelmen. Przy tym mój humor zawsze krył w sobie pewną domieszkę melancholii, co doskonale chwytali nawet widzowie z ostatnich rzędów. Natomiast pewne jest, że przed bankructwem uchroniło mnie znawstwo teatru względnie kasy teatralnej. W każdym razie mój zespół miał dochody przewyższające dochody bardzo zamożnych ludzi w Warszawie. Cóż, dzisiaj z tego zespołu nie ma już wielu, a reszta, jedni na scenie tam, drudzy, tak jak pan tu na emigracji. Ale nie biorę żadnej angielskiej emerytury, jak pisze Dymszak z papierosa, tylko zwykłe ubezpieczenie społeczne, które w Anglii otrzymuje każdy, kto skończył 65 lat. A młodości serca tutaj nie biorą pod uwagę. Niestety, ani zachwytu dla drugiej płci. Jednak przyzna pan, że Dymek z papierosa czyta się przyjemnie. Bezwarunkowo. Byłem bardzo wzruszony. Przeszłość stanęła przed oczami jak żywa. Hanka odonudna. Pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Stefcia Górska. Nasza jest noc. I oprócz niej nie mamy nic. Prócz tej nocy ciemnej. Jej własna muzyka, a słowa Tuwima. A rentgen. Z nieodstępną gitarą. A Zula Pogorzelska. Najmilsza z koleżanek. Mamy zikolo, śliczny zikolo, tańczy co noc na dancingu. Mamy zikolo, śliczny zikolo, biedny wiotki paś smokingu. Milczy całą noc, tańczy całą noc, więcej przecie nic nie umie. Taki los, taki mus, gdy się skończy rzewny blues, pomknania się i znika w tłumie. No i teraz Fryderyk Jaroszy. Przychodzi do mnie i podnosi na mnie wzrok i mówi, pan mnie nie zna, ale ja znam pana. Ujrzałam pana po raz pierwszy temu rok i jestem w panu już od roku zakochana. Tak miło, prosto powiedziała mi te słowa i powiedziała, chcę iść z panem w pański świat. I jako dowód jestem wprost gotowa. bo ja już wiem, bo mam już 18 lat. 18 lat. 18 lat. Mój Boże, 18 lat. 18 lat. 18 lat. Tak to brzmiało, jakby między nas spadł z góry biały kwiat. W 1907 roku, w 1907 roku byłem młody, miałem 18 lat. Dzięki Bogu, że to nie telewizja i że nikt nie widzi w tej chwili łez w moich oczach. Bo co tu dużo gadać, to był szczyt kabaretu literackiego i drugiego z takimi talentami i w takiej atmosferze nie było wtedy w całej Europie. Jak powiedział sam Fryderyk Jaroszy, to był szczyt kabaretu literackiego i nie było takiego w całej Europie. Jeszcze uzupełnię. Jaroszy przyjechał do Polski w roku 1924 i jak powiedziałem na początku, już po roku stał na deskach kabaretu Qui pro Quo w roli konferansjera. Proszę Państwa, w audycji, której wysłuchaliśmy przed chwilą, Fryderyk Jaroszy wspomina w takich ciepłych słowach Ordonkę. Oczywiście wątek Ordonki w życiu Fryderyka Jaroszego jest tematem na kompletnie inną audycję. Pytanie, czy Fryderyk Jaroszy, przyjeżdżając z niebieskim ptakiem do Warszawy, zakochał się w Warszawie, czy w Ordonce. Na pewno był nią absolutnie oczarowany. Była to niesłychana relacja, dlatego odnośnie tych wisienek na ten tort, którym jest ta unikalna absolutnie audycja z Radia Wolna Europa, chciałbym Państwu teraz zaprezentować Ordonkę w jednej z piosenek moich absolutnie ulubionych, W tę noc upalną. I tutaj jest ciekawostka. Muzyka Fred Melodyst, bliski krewny Jerzego Petersburskiego i braci Gold. Natomiast słowa do tej piosenki w roku 1932 napisała sama Hanka Ordonówna. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że troszkę parała się pisaniem. Gra orkiestra Syrena Rekord pod batutą kompozytora Freda Melodysta. Serenady gdzieś z daleka brzmi i lampa świata się zapala. Lęk jakiś przenajsłodszy w sercu drży i ginie razem z rytmem krwi. Srebrzysty opadł już na ziemię czar i serce czarem tym zniewala. Nocą ciemnością ciepło oplata mnie i słyszę pieśni jak we śnie. Tę noc upalną pragnę cię jedyna. We dwoje wiesz mi chwile piękniej płyną. Więc pójdź, czekam cały drżący, jeszcze ty twej palącej, pragnący chłód. Tę noc się szczęście nasze rozpomnienie, jutro naszym uniesieniem. Więc pójdź, bo gdy gwiazdy zbledną, żal będzie ci, żeś jedną straciła noc. Jak lunatyczka płynę w srebrnej mgle i w gorejącej słów purpurze, już nie pytam nawet dokąd, gdzie zawiedzie mnie ta noc i śpiew. Głos serenady coraz bliżej drży od żaru pieśni zwiędły róże. Ta pieśń dysząca nocą i swoją mocą trucizną wchodzi w krew. Tę noc upalną pragnę cię jedyna. Tę noc tętniącą na tym uniesieniem. Więc pójdź, bo gdy gwiazdy zbledną, żal będzie ci, żeś jedno straciła noc, straciła jedno. Tak, i teraz ze specjalną dedykacją ode mnie dla Fryderyka Jaroszego, jeśli słucha nas gdzieś w przestworzach, odnoszę głowę, patrzę przez okno i zastanawiam się, może nas słucha. Panie Fryderyku, specjalnie dla pana Ordonka w przepięknej pieśni Alberto Laporte, Otello Gasparini, słowa polskie Michał Tyszkiewicz. Rok 1925, rewia Coś wisi w powietrzu w teatrze Qui pro quo, od którego cała polska historia Fryderyka Jaroszego się zaczęła, a zatem Uliczka w Barcelonie śpiewa Hanka Ordonówna. Pachnącą kwiatem jabłoni, bardzo lubię chodzić po niej, gdy już mnie znuży wśród miejsca gwar. Tam kroki własne me słyszę i wiatr jak liśćmi polyszę. Zresztą nic nie mąci ciszy uliczki mojej, tęskni jej tak. Boże, jakie dawne to kasy, kiedy tu codziennie przychodziła, by się spotkać tajemnicy, gdy za rogiem tej ulicy pierwszym panem moich snów. Tylko jabłoń to widziała, idem się nacałowała, nie żałując czułych słów. Bo kochałam jak już nigdy potem, całej duszy i całą serca mocą, radością wiosny młodych lat polotem. Lecz niestety wszystko ma krew. Dziś przychodzę po wspomnienia dawne, pod tę jabłoń, co że przeżyłam w jej cieniu chwil wiele tak pięknych, że teraz nie szkoda lecz. Już dziś ta myśl mnie nie smuci, że mnie mój miły porzucił, lecz ciągle marzę, że wróci odwiedzić kiedyś ten cichy kąt. Bo dziś we wczorajsze dnie dla słodkiego marzenia i tyle wspomnień zabranych stąd. Ordonka i jej niezapomniany głos. Proszę Państwa, ponieważ wysłuchaliśmy w dzisiejszej audycji nagrania radiowego z roku 1960, zrobionego dla Radia Wolna Europa w Londynie i wspominamy dzisiaj postać Fryderyka Jaroszego, nie mogę nie wspomnieć o całym środowisku londyńskim i w ogóle emigracyjnym, które przeszło szlak bojowy tak bardzo długi i tak bardzo skomplikowany pod wodzą Władysława Andersa. Proszę Państwa, Irena Renata Anders z domu Jarosiewicz, pseudonim artystyczny Renata Bogdańska, to jest osoba niesłychanie ważna dla polonijnego środowiska. Urodzona w roku 1920, jej pierwszym mężem był śpiewak Gwidon Borucki. Jej drugim mężem był właśnie generał Anders. To jest osoba, której poświęcę, na pewno obiecuję Państwu, osobną audycję. Osoba, której piękny głos mogliśmy słyszeć w tym nagraniu z Fryderykiem Jaroszym. Myślę, że gdyby nie było II wojny, to w latach, w drugiej połowie lat 40., w latach 50., 60. i tak dalej, pani Renata Bogdańska byłaby wielką, wielką gwiazdą polskiej estrady. Tak, była gwiazdą estrady emigracyjnej w Londynie. Proszę Państwa, dlatego chciałbym teraz zaprezentować Państwu króciutkie nagranie w wykonaniu Renaty Bogdańskiej. To jest piosenka Żołnierzy Andersa na Bliskim Wschodzie. Posłuchajmy. Po mlecznej drodze myśli nasze mkną, noc w noc jak złote gwiazdy w górze lśnią i pędzą do dalekich ukochanych miast i jest ich więcej niż na niebie gwiazd, więcej. Po mlecznej drodze myśli lecą w świat do strzech słomianych, do rodzinnych chat i niosą wiarę w to, że coraz bliższy czas, gdy my pomkniemy z nimi wraz. Jaki ona miała piękny głos. Proszę Państwa, Fryderyk Jaroszy, znajdując się po wojnie w Londynie, swoje pierwsze kroki skierował do Mariana Hemara, swojego przedwojennego przyjaciela, który również trochę uczył go polskiego, z którym zrobili mnóstwo niesamowitych rzeczy na scenach kolejnych kabaretów zakładanych przez Jaroszego. Tutaj przypomnę, kabaret Banda, później Cyganeria, później Cyrulik Warszawski i na koniec to niespełnione marzenie i plan Fryderyka Jaroszego na otwarcie kolejnego teatru o nazwie Figaro. Premiera była planowana na 2 września. Jak wiadomo, Warszawa stała się oblężonym miastem. Fryderyk Jaroszy musiał zweryfikować swoje plany i zaczęła się jego zupełnie inna, bardzo tragiczna historia. A zatem, proszę Państwa, teraz